ولكن يجب ndax ndogal කියන්නේ කවට කියන්නේ? මෙලද වාදිනි. නැතල නිමන සකලෙ නිමිතරි. නිමන සකලෙ මොකද? නිමන අදුක කරන්නේ කියලා හිතින්ද? නන්නේ මරන්නේ. මේ බුදුබමයි. ඉතින් දැන් කයි දැන් කයි සකල් දැස්. ඉතහරේ නොකෙන්නේ නේද? ඉතකර තියෙනවා. ඉරාජල් කියනවා. දැන් දැන් හරි ඉතකර දැන් සකල් දෙන්නේ. මෙතෙන් ගුල්ලෙන් නැත. කියලා කරයි. මොකද නියු ලේකනද? ලේදු බල කියන්නේ. යම් කෝකට මෙන්න එක කිච්ච කියන්නේ. ගොරයි කියන්නේ. ලක්කෝන එක දිගට ගහන කීයද අල්ල ගදාන කියන්නේ. කිලමයි අතල්ලරේ. ලෝකෙ දෙන්නේ කියන්නේ මේ විදිහට. මේ කටල කිසි කිසි ගම දාන්නේ නැහැ කියලා. අර කලම් අත්පය කාය නිකන් අතු වැඩියක් කරනවා. ගංගම් ගොන් දෙකට. මම යාකම් දෙකේ කරා. යාකම් දාදී අන්න කල්ප කල්යරි. කල්පියක් කල්පිත. කලම් ගාලි ගැතිලෝ. මේ ප්‍රසං එකම රෙපි. යෙන්දල් ඔයයිලෙන් දෙකෙන් දෙකෙන් දෙකෙන් ये हमारे लिए क्या लिए मुझे ये आवाज़ ये सुनिए मैंने तो लास्ट हाँ ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु जंतु आलम ये सुनिए मुझे ये जंतु ni dal ko yene bu ci nit dal di teyal ak kefen ci mom ak ni anna xam ci musu gon dal di fa dinte ben jaxare bu ñu wax am ci jaxu dal ni tet seen lex di fa ni bu di joy du fa ci ni wax wan di len ci len dal ñu ñu ba ya ko ko ci ni ndi ka lay ni toy ci ni ni la ñepp ci dal dal kay daral ay tanal bu ñu ci kanam nek ci la ka lek seen bi ci tanal ya ko dal di tanal bu ñu ci kanam xol ci ci gende jeexitu rewu te lew te wala be ci la bu ko fi ben tekkal bu mu ñu dara tax yalla ne ko ci ñu jaxu tu bu ñu dafa xar amu di gene ko tu bu ñu mu xam xel na di taxal ndax ni du dañ ñu xam da nga leen di taxal ñu xam ko leen netel ñen yëm ñu moy loolu seen ci bu xam ni taxala mu ne ñi dal di wax ya abana ina zahna na sabahu karana yusuf inda mata'ina dan doon jëkënti di doon rawante loolu mom moy baxu ani ci allah yi di rawante non dañu soosu ndakal ci ndaw ci bay ci suñu yéré man la ñu fekk ci lañu ko fa rek mu ya ko meneen naka la fekk lay lek ci ñeen di mbolo mbolo mo am doole ci lek ñu ko lek ani gam ci lañu ko lek te lek bu ko lek te xati bu bam ko ndi ci la bom yéne bokku la ci lay nitu bokku ci la dal bokku ci yéne ci xayri ci la bokku mo gëna noy xol ci yéne ci yene ko yottu bay man nu wona xam ni xew ci ñu bu ko xamal ñu and ak ñu ñu ko dem yow dina wëru nak bu waxu deug sax do lu wëru ñu ne bal ko warat la ko and ci dede seen bakki ne leen rafetal ngir mu baaxul ngeen jëf rek waye nak ma ngi muñ yalla la jëmul non ya ko def am tan yisu ci bopam nak te di tel bo fekke ne mom ci ci deug tel gëdë ci tan gi ngey yel bal lu foto ko amu kenn fu meuna jaar waye fatali ko na borom fatali ci gentel bu mu gento fatali ko yene bayam moko tegelo nek diga ma sangor gu reey demay day bayam am yene tane ko waxo ci ci ay tiaxal ndaj ñu ko mi rek jebal ndiram ak ak yalla tokal di ñaan borom yalla yeerum yalla mu teul ko ci leen ni yalla wax na ko ci biir tel da tay mu ci da nga mu yalla lay tam te yalla ci la tank mu ñu nga tay yalla mu ci biir tel ci sun dal delu wat mu tax na ci bëna nga ñetti fal ñu sa faaw ñam lumay tokante ndox ci biir tel bi def leen ko yal ci ak tutam ñu di man ci dal ci tudde yalla ak bana ñaan yalla ba way ñetti fal ay ñu jëgëro ndox ko ndox kenn dal yor dorot naka ñu yor baab bi ñu ci langa mu ci bu ñu génne baab bi muy nit bu leer na ñu tanam bu leer na ñu ngi leer mu yéexu ca kaw yaa busra ya hada ghulam am naa ndëkke ak xele gi ñu ngi daal di taw ñu ci tent xool ko mu yusuf ak taaram ñu jigi sa ci tent bi mu génn ñu ne ko yi ngay matali fee mu baax yéen ci ñu war a mën a jaay sa génn sa ndax ñoom ñoo dëkk yàqu ñu wëri kon sàmm gaay ñu ne sàmm jëm ñu sax ñu ne ko ñu eggee ñu sa jë jeet ñu sa bu yàgg boobu ñu jaay ko ñu jaay ko ñu jaay yu ci ay dër yu tuut yeeti ñu si toxoo na nag dëkk saxaraa ndax ñoom ci saxaraa ci tànk lañ daan dëkk ci jër kenn da kenn da genn doxoo na ci dëkk bu bay ay maam xamoon mooy ay tànk ñoo ngi ci dëkk ceeb ndax ñu sa dëkk ceeb la dëkk boo xam ay taaxu fi am bu fekk ne ba kenn ku dugg na ci pale bu rëy rëy bokk ci notable mi tey personnalité yu mag la ndax bañ koy tegoo dafa mujjee teg mooy ministère de finance la te lekkul ñu ministère dañoo koom-koomu réew mi moo ko gañe mooy moo ko jëj ñu su daal jëgg su ko jënd di wax jabaram naaka tàmbal ci leen na nga ko teral lool palaasam na ko teral palaasam jox ko palaas bu baax la ko def ni tempal jaam rek jox ko palaas bu baax ndax dana mën a jëri wala mu jàkk sa doom wax yooyu mu ko nee dana mën a jëri wala mu jàkk sa doom ci ñu soo daal jéggee ni nekk sa waajo amul doom ko ñaar ñii la ñaar ñu personnel bi am doole waaye amuñu doom ñu soo daal di fas yéene jéem topp bu baax nekk seen doom mu sellal lool ci liggéey sangal taxaw ci mbir yi néegam dañ jaar si taxawaay ñu suuf màggee ci néeg boobu ba ubbi lu mu gën a màgg rek ay taaram bu gën a rafet ñu jot jotuwaayu góor ñi bu ñu jotee jotuwaayu góor ñi nag kilifa bu jéen gi jabari ministre bi soppa ko lool dolli cafee rek ñu suuf daal di ni ñu koy toppatoo ñu suuf ma jot ne toppa koobu bii koy soxna si toppatoo topp bii mu leen di toppal ni mu leen di liggéeyale ca goxuwul dara ci liggéeyam ca la ko bëggee ndax boo nee su nga boxee bu yaxan dara ci dooleen sàmm la lool dañ nañ koy bëggee mu ne yaakaar ne loolu tax mu ko bëgg benn jëyu bis ah kilifa bu jigéen boobu yéete gii sët mu yéeteeg moom mu joxal ko benn kaas boo xam ne ñaari fukki yu sew si ne picc mu sew mu góor ak mu jigéen mu ne Youssouf xoolal ñaar ñi Youssouf ne ko ah kon mutal naa leen ndox ak fekk kay jox naa leen ndox ak fekk dafa ne xool ñaari fukki yi mu ne joxal naa leen ndox ak fekk ci suba ndaw sa ne ko nangu ma ci loolu Youssouf ne ko loo ci bëgg na yow gew sama sang bu jigéen mu ne ko xool leen bu baax piccamu góor ñi ak piccamu jigéen mu ngi jël aw sàllam fekk ci kaw sàllam Youssouf di réer ne ko xëy na ndax da kay jox lekk ndaw sa ne ko fal sàllam aw ñam aw ci daf koo bëgg moom it mu ko bëgg Youssouf naa di wax ne wax bu am doole ne ko jabaram la moo tax yow sama sàng bu jigéen jabaram la kii itam jëkkëram la ndaw sa ne ko bul ma wax sàng bu jigéen tey jii duma sa sàng bu jigéen man sa jiwéer laa sa surga laa tey ma sa sàng bu jigéen Youssouf ne ko jéggal ma yàlla yow sama sàng bu jigéen jéggal ma man sa serviteur laa sa jaam laa kuy moom laa yow yaa di borom dara jee yaay borom góor jigéen jëne ko sa nguur a dana fekk sama ngóor tey loolu dama mel ne daal dangaa xamul sa daraja ci ma dangaa xamoon ne yow sa kawar nii mu rafet yu si nekk sama kawar bu rafet bii day bi ma dee mooy jëkk a saaroo ci sama yaram mu ne ko sa bët yi daal na mu rafet dafa doy waar mu ne ko buñ ma suulee sama bët yi jëkk a yuri ko suuf mu ne ko sa kanam gi bopp sa kanam gi daal comme weer mu ne ko buñ ma tëralee ay sax fekk kay lekk moom jeexal mu ne ko yow daal yaay sama moomee lu loxo yow maay sa moomee lu loxo yow du ma la mayal ñu benn mbir da loo ko bëgg man Youssouf ne ko yow yaay sama moom maal yaa ma moom yow sama sang ma Youssouf ne ko yow yaay moomee lu sama sang bu góor ndaw sa dakane yaay sama moomee ñu si ne ko yow yaay moomeelu sama sang bu góor te sama sang bu góor bi rafetal na sama wàccukaay defal na ma njëkk lool teral na rafet na rafetal na ni ma yaree xel bu tuuti laa ñëw ci moom mu yar ma yasa yar bu rafet may doon ndaw se nag yow daal dangaa lay gis day néer néer bi sama bi da ngay néer néer bi dama lay wax ne yow ku ñu la xol bi yow man yow rek la du ma keneen nag yow rek la gis na ko yàlla ni ma yàlla musa di lay waxtaan li la sa seytaan yi waxtaan yi la sa seytaan yi waxtaan yàlla ma si yàlla musa nga ko sa jëkkër muy sama sànga rafetal na ci man defal na ma lu rafet jëkkër du rëy rëy jëkkër ci sama daraja du ma nangu mukk du ma gërëm mukk ma wuruj ko wala ma wax ma ko def ndaw sa nag xam ne ñu si naam am na doom dogu na ne du def li mu ko sañ mais sa waa yow sama jàng nga maa la moom li ma sant da nga koy def li ma sant da nga def ndax maa la moom par ko sa na nga def li ma sant damaa la moom daal di tëj buñu koyee xëccëku xëccë ñu si mu daw ci kanamam ci sàkku yoon mu génn kim ci buntu bi naka mu ko xëccëre mu daw sa taru ko rek la nga amatul ñu Youssouf rek jëf ko yi mu wax mu bokk ci ginnaaw mooy ba mu demee bu demee ci jël ñu fekk sàngam boobu toog ci buntu bi di ko ndaw si daal di ñëw mu daal di gaaw a nag Youssouf daal di daanu ci moom bu muy xappi ci mu gis jabar yi ci ginnaaw di nga tax ay mbiram it ay mbiram it soppi ko ndax na mu daan sàngoo sàngoo tamit xaw naa sàggam def yaram ne ah waa ji góor yi nag ab xolam tukki na mu jot lu bon ba ndaw sa xamee nag du gën a ci mujj ba nag ñu ngi teeñ mu daal di bëgg nag saqal Youssouf ak seqal bopp mu daal di jëkkandu Youssouf ne yow lan mooy farak fayat ku bëgg ci sa soxna lu bon dara bu fayat ku la bëgg trahir bëgg laa war ci sa waa kër du mooy dañ kaa war a tëj loolu ñu bëggal jëm bu nekk xale bii nga xam ne danga kaa teral lu ne nga defal ko dara jaar ko loo xam ne benn personnage ci amuko ci réew mi ko mu di jàmm na may tey jal jot yi sa der yàq sa der wuruj na tey sa soxna bu fekkoon ne puusante wu moom moom bëreeg moom jiñ ko moom la mu ko bëgg na tey ba mu fottinaam bu kon dara bi la mu bëggul dina ko def te kon gàcce bi du nañ gënoon gàcce bi mu déggee wax wax fenn boobu ñu ko fenal na mu ne yow sama sànga bu góor bi ma lay tuuse jeñ ba set picc laa ci di jigéen ji wax sama sànga bu jigéen bi du wax ku deñ ba set picc laa ci ndax li wax du dëgg ay duur la rek moo bëggul ci man daal lu bon yàlla sàmm ma mooy jiñante moom daw ko ci kanamam mu xotti sama mbubu te man jiñaani fenn ma li ma wax dëgg waa jëne nag léegi day dëgg réer na seen diggante ndax man ma leen àtte kenn ko ne sosal na sama rom dañ koy jëlee tuuma ji yenn ko sama rom xawma kan moo ci wax dëgg xawma kan moo ci tooñ jës ji ginnaawam yow kan am na doomi bàyyi taxam du ko jare si woon booy càmmi ñu ndaw ko boo xam ne bàyyi ma bàyyi ndaw kaa bokk bàyyi mu gane si woon musée mu ngi si seen càmmi li mu ñëw ci koetam am na seex boole volonté yi wax ni càmmi ñu ndaw foofa ab yéen la waaye li gën a wér dara mooy ku ma roose ku jotam jotuwaayu góor ñi rek ko xam xàmmee la woon mu jeen ma ne gee siit waajo muy gan tey mbokkam itam mu nettali ka na xabaar bi ne ko daal am naa ci daal jaax la ndax yow loo ciy saxalaat nga taxaar nga atte leen waaye ne loolu am na seen biir biir néeg bi ak bañante am na mu ko xottiku na fekkee ni moo Youssouf yi moom te moo xotti mu xotti ko ci kanamam ndaw si wax na dëgg Youssouf day dem ndax kon Youssouf ka bëggoon sàkku ndaw si koñete ci baat ba seen i xotti kon ndaw si wax dëgg Youssouf day dem fekkee ni moom Youssouf nekk ginnaaw la xotti ko ndaw si doon sàkku Youssouf bay daw ma mu jàpp bu baax ma xotti ko ci baat bi ci ginnaaw ci dox bi kon Youssouf wax dëgg ndaw si dem ñu xoolaat bu ba mu xotti ko ci dox bi ah Youssouf nag ak setam ak setam yi daal di feeñ feeñ feeñ jigéen ñi nag daal di gis jëkk ja xoolaat Youssouf ca tos yow Youssouf nëbbal li xew lu yàgg bu ko waxtaani gàcce la bu ko waa réew mi yëpp bu ko gëgg si biir gàcce lay doon bu rëy rëy rëy ci ñu ñu ne ko gasul bu ko waxtaani yàlla la setam ndax waa joxe mbokkam la moo leen ak kon nag yow yàlla sa tam ne defoo tam waaye nag na nga ko suul ba toog dina doon gàcc daa di xool jabar di ne ko yow nag baalul yàlla sa pasaar yow day ci ñu mooy yàlla nga bokkul waaye ngir mën a yaalaa ko siiwal kenn mënu fa nekk mu jë suul ci dëkk ba te jigéen di personnalité ci dëkk ba yëpp ñu naan jabaru jabaru ministère de l' économie day da doon sàkkul jaamam ñu daal moom saar saarab jàmm daal dafa yéen ba maa dika muñ ñoo dikk aw ci awte xabaar ba suñ ci dëkk bi yoon moom daal luy contante jàbbee di contanteem luy mbëgamay mbëgam mu daal di wax suñ xalam wax suñ xalam ne gaa ñi jigéen ñi may ñi reetaan ak di ma ñaawal ci dëkk bi ak di ma xab saaram yi suñu bii mu yor bu ñu ko gisoon wóor naa ni lii nga wala bi ñu ëssi bii nga ëssi bi fekkoon dinañ def loolu bu yàgg bi ñu mën a delloo cofeelam waxuma waxumaa dax cofee da ñoom dañuy def xar-xar yoppu ngëm nit man xam naa daal di dinaa def cofe nag daal di benn invitation jabar ministère de l' économie di yor finance moo leen invité invité jigéen dëkk bi yëpp xaloo bu mag a mag la def taabal boo xam ne bii def sees bi def comme bi ñuy bañ bi ñuy xol yi ak yëpp saako yu ñëw fekk ci taabal yi kenn ku ne sa plate sa taabal ak sa paak léegi invitation bi ñëw kenn jël sànq ñëw toog nga daal di indi leen di préparé yëpp serviteur yi defar def yëpp ñu si ñoom bokk serviteur yi foofu dafa ne ko ko def ñu daal koy bañu fa toog ba yoon di xol yi fa muy des ba nga xamee ne looloo ci def mu daal di gën a yusuf car taar ba ci dafa sañcee teg sañcee dafay jolli taar sañcee ko léegi yusuf na nga génne kenn koy naan ka jox loxo ñooy leen ñoom ñëpp wëree bu wëree ci biir boor wala dañu wër bële ca boor taabal bi ba taabal bi jeex daj ku mu wër boo ko nee jàkk daal xoole ko lu mooy lu mooy jëmul ci rek seen xel nekkatul ci ñoom kaaka ñu doon xoolee comme yi ku ñuy xoolee sa loxo di dagg baaram yi suuf seen baaram yëpp ak derek yëguñu sa fekk nit ñi yëguñu ko ngir taar bu ko yëguñu seen baaram ñu koy ñu koy lel yi su xool yi wër bii xool wër ba noppi awaat ci buntu ba génn jël ndaw sa nag xam ne moom moom li mu doon def texam texam gis ñu ñu daal di xool kenn ku ne gis ne sa loxoy gas-gas yi comme bi taxa derek falaat bi di derek te yibu lay derek ñu bëgg dana bu ñu ko nëbb ibra jigéen mu ministre bi daal xool daal di muñ yéen dal ñeen waaw yéen dégg naa déggoon naa seen wax lan mooy seen xalaat Youssouf nag li ngeen ma doon yeggee ci dëkk bi léegi Youssouf génne na ci yéen benn minute daanaka ñetti minute parce que matu jugee ñu ngeen daggaat seen loxo yëpp waaw bu Youssouf dëkkoon ak yéen nag nangami at bu dee bëccëg ngeen di xam bu dee yow bu dee mbégte bu dee sangoom lépp ngeen di ko gis kon na ngeen na ngeen di def waxuma seen i baara waaye seen i xol ngeen di dagg ko yéen ne yéen yëpp mën ñoo yeddi loolu ñu ne maaxaasa basara kii du nit malaaka bu yàlla wàcc jox ko jëmi nit waaye du nit kii moom du nit moom malaaka bu yàlla wàcc ci àddina la yor fii jëmi nit waaye du nit jabaru ministre ba nag ne leen léegi nag kon nag bu leen ma yedd ci sa bëgg bu ma ko bëgg man tey maa ko sàkkoon sa ci boppam mu bañ daw waaye nag bu ñu nga xamee ne ñoom ñëpp nag ne ñu ko yaayal ñu daal di amu fitna waxtu kaw wala in lam yafal ma amuru wala dinal ma wala yafalu musafirin dañ naa ne bu defulee lii ma koy sant danañu ko tëj dana tal dan sa gàcce yëkkati xàddam ca kaw ba Youssouf dégg loolu dégg wax bi Youssouf da ko doon dégg bu ba ngeen ñu demee mu bëgg mu def la mu ko doon sant dinaa ko tëj te moom ba mu dégg la ñu def Youssouf daal di dem xamul fexe mu day jëyoog jigéen jabar ministre bi jëyoog jigéen ñi ne leen dama leen di laaj seen xalaat lan ngeen di war a def yéen jigéen ñi nga xam ne fexe bi leen yàlla indi ni ngeen lay fexe ni ngeen lay plan gis ni nga xam ne daf leen di foye foye jigéen yi à awaa yëpp yóbbu seen xel jox loo leen reetaan jël ak jigéen ana seen fexe yéen fooy wut leen seen fexe génne leen seen fexe yéen ñu dëgg dëgg dama danuy koy ñu daal dañuy konto faale wuñu sax léegi daal woo woo nu ko woo nu ko nu am na ñu def ndax bu daay demé ay ñu du ñëw dañ la dimbali ci mom dina ñu taxé taxé ba bopam noyal bopam ba duggu ci ñu tim ba ci ñu dinte naka def ba nga xamé né wona ñu suma ci ñom ba ñu gis ci suba ba ñu téy ñu ko ci na xal ci gel wa dem gele seeni ko di soti lan woon ñu xam ñu tok ak yeen ñu ko mari ko tok ñu ya adaban xale xale ibrani bi ñu da way ben ka dal ñew ñu da waaw yow xale bi yo xam nga ko ñu amul ku ñakkon fu la nga won ñu teral la bi jabar mi sami bolle ci nit ngam def na rek doy ku fi ko ngam mu leel la ba nga am ba nga ba prati nga lek ci mu dalek ko raf le won nga mu sangara ba li ngay sol kenn mënu ka sol ku ni doon da kenn xamul mu yëkkati la ba ñepp ci ci resul ci adil ba say tar ko say tar feñe nak ñi jëf xam sa tar mu wolé ci bopam ngay bañ ngay dañé ko ay ko ko jàb yi ñu war ko ci borom jàng fa ko jàngam ana selal ba gën di la selal ci ligéem ani reconnaître ñu la def ko la defal dañ ko wara ko nekk nañu ko kenn ci loolu la taw kenn kenn kenn ka may boko top mu nekk yow boko topon li mu lay wote dinañ dina uddi la xolam da na def ngay ci ci ngay ci ba xalé bi ya ci xefu xalé bi bo lem sécurité yépp surga yépp yépp ya ci sélecté ay ci ndigal la ñu nekk ala li ñu ci xalé mom ala xam nga ni mom moy ministère bi ci nak ala di ñoko yoy mom nak ala bu mu ci waxal jabal soxna ci nak ala ya nga yaaka yoy kon sa ko tayne dara ñu yaaka yoy rek kenn ñu yoy dara ñu moy yoy gene ni may leen nek yow di nga mu leen di nga mu jëf patron bu digeen bi ci sa jam yow nga yaa yow jam yaay doon patron bi xewal bu reej bi ku kay dal lu may ab dox wala ku ko gis geneen di yene yow dal